Zapraszamy do reklamy. Marian, fajna ta nasza majówka, nie? Majówka jak majówka, Barbara. Ważne, że dostęp do sieci jest. Jak to? No bo na mediaexpert.pl do poniedziałku są majówkowe gigaokazje, Barbara. O, no to klikaj, Marian, klikaj. Mediaexpert.pl. Sąsiadko, szukam fachowca do pralki. Masz kogoś? Mam. Prąd i gaz z usługami serwisowymi Taurona, więc nie martwię się usterkami. O, to ja też chcę. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Ja to mam tak, że póki nie przymierzę, nie mogę się zdecydować. To zamawiaj z Allegro. Tam nawet darmowe zwroty mają. Jeżeli najważniejsze jest móc zmienić zdanie, na Allegro darmowe zwroty i dostawy w smarcie mają. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 maja, jest już po godzinie 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda w sierpniu złoży wizytę na Ukrainie na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który dziś w Warszawie bierze udział w obchodach uchwalenia Konstytucji 3 maja. To ostatnie godziny, by skorzystać z akcji Zaszczep się w majówkę i otrzymać jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Pogoda dalej nie rozpieszcza, IMGW ostrzega przed przymrozkami w 4 województwach. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w sierpniu złoży wizytę na Ukrainie. Zaproszenie wystosował prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Politycy, którzy rozmawiali przy okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, podpisali wspólną deklarację popierającą starania Ukrainy o dołączenie do Unii Europejskiej. Andrzej Duda powiedział po spotkaniu, że tematami rozmowy z prezydentem Ukrainy były bezpieczeństwo w związku z działaniami Rosji, a także zbliżające się szczyty bukaresztańskiej dziewiątki i NATO. Ja mówiłem także panu prezydentowi o perspektywie zbliżającego się szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, który za tydzień będzie w Bukareszcie, gdzie będziemy rozmawiali właśnie o problemach bezpieczeństwa i myślę, że kwestia Ukrainy i Białorusi będzie tam bardzo, bardzo istotnym tematem, w szczególności Ukrainy i właśnie ostatniej rosyjskiej obecności przy granicy ukraińskiej. Także i w tej perspektywie rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, który za półtora miesiąca będzie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że sierpniowa wizyta Andrzeja Dudy ma być związana z 30-leciem niepodległości Ukrainy oraz sytuacją na okupowanym Krymie. Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za wspieranie jego kraju na drodze do struktur europejskich i euroatlantyckich oraz twarde stanowisko dotyczące integralności terytorialnej Ukrainy. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis specjalny poświęcony Konstytucji 3 maja. Jest on dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Wypowiedzi historyków, opowieści o bohaterach tamtego czasu i wyjaśnienie zapisów rewolucyjnego dokumentu. To można znaleźć w nowym serwisie multimedialnym portalu Polskiego Radia, mówi jego wiceszef Krzysztof Kossowski. To interaktywna i narracyjna strona internetowa, która przypomina, jak doszło do uchwalenia Konstytucji oraz jakie były jej postanowienia. To niezastąpione kompendium wiedzy dla pacjentów historii, ale też znakomite narzędzie dla nauczycieli i uczniów. O znaczeniu Konstytucji 3 maja w serwisie opowiada m.in. profesor Włodzimierz Suleja. Była to istotnie druga tego typu konstytucja w świecie, a pierwsza w Europie. I to jest istotny powód do dumy. Zadaniem serwisu jest także popularyzowanie wiedzy o Konstytucji 3 maja poza granicami kraju. Dlatego też powstały dodatkowe wersje językowe strony angielska i litewska. Agata Woźniak, Polskie Radio. Dodajmy, że dziś z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 majowej Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową, m.in. po 17 na naszej antenie specjalne wydanie audycji Ryszarda Jaźwińskiego trójkowo-filmowo. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin można zaszczepić się przeciwko COVID-19 w mobilnych punktach w całym kraju. Po jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson mogą zgłaszać się wszyscy, którzy mają e-skierowanie. Tak jest m.in. na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku. Jak staliśmy, to jeszcze aż tak nie padało, bo przyjechaliśmy wcześniej bardzo z Warszawy. U nas były straszne kolejki, więc postanowiliśmy tutaj spróbować swojego szczęścia, no i się udało. Mieliśmy zaproponowaną kawę albo herbatę na końcu, więc po tych godzinach stania na tym deszczu to bardzo miło wszystko przeszło i szybko. Dlaczego tutaj? Ze względu na jednodawkowe szczepionki. Miałam co prawda umówioną wizytę na szczepienie w tym tygodniu, natomiast zdecydowałam się wcześniej, ponieważ jest jeszcze wolne, więc w razie czego, jeżeli będziemy się źle czuły, to mamy ten czas, żeby odchodzić. Mobilnych punktów w ramach ogólnopolskiej akcji Zaszczep się w majówkę jest 16, po jednym w każdym mieście wojewódzkim. Pogoda dalej kapryśna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w województwie podlaskim, mazowieckim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Przy gruncie temperatura może tam w nocy spaść do nawet -2 stopni na Warmii i Mazurach. Dodatkowo wciąż problemem są intensywne opady deszczu i silny wiatr. Od rana mamy sporo zgłoszeń, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Rafał Melnyk. Straż Pożarna w województwie interweniowała ponad 80 razy, głównie w związku z powalonymi drzewami i połamanymi konarami. Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych. W akcjach od rana uczestniczyło około 500 strażaków. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na szczęście zdecydowanie więcej słońca niż dzisiaj. Temperatury też będą wyższe. Na południu mogą sięgać nawet 20 stopni, ale na północy i zachodzie już chłodniej do 10. Niestety przelotnie popada, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie. Nie tylko deszcz, ale i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Magda. W PPK jestem od zeszłego roku. W każdej chwili mogę wypłacić pieniądze, ale wiem też, że najbardziej opłaca się poczekać. PPK. Zostałeś? Zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy. Krople. Są w łazience. Weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Mówię to tym, którzy nie słuchali pierwszej godziny francuskiego łącznika w specjalnym trzeciomajowym wydaniu. A teraz jest godzina 16:08 i ponownie witam słuchaczy. Ja, a także Ola Kaczkowska, która program wydaje oraz realizująca go Elżbieta Malinowska. A ja się nazywam Monika Małkowska. W związku z tym, gdyby ktoś chciał pisać, to przypomnę mój adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Druga godzina będzie zupełnie w innym nastroju utrzymana, bardzo międzynarodowa i proszę Państwa, będzie więcej piosenek, obiecuję Państwu. I to będą piosenki raczej do słuchania niż do tańczenia, ale gdyby ktoś bardzo chciał, to proszę, balet niezabroniony, choreografię tworzy życie. Wolność ma cenę, to będzie pierwszy utwór, który usłyszymy, a zaśpiewał ją w 2015 roku Li Royen, odnosząc się do wydarzeń z 13 listopada tamtego fatalnego 2015 roku, do zamachów terrorystycznych w Paryżu i Saint-Denis, podczas których życie straciło 137 osób, w tym 7 sprawców. Efektem było wprowadzenie przez prezydenta Hollande'a stanu wyjątkowego i tymczasowe zamknięcie granic Francji. Jean d'Auriac napisał słowa, które były komentarze do tych okrucieństw, zapomnianych już we Francji od czasów II wojny. W kraju Rousseau pod flagami rouge, bleu, blanc, czy czerwona, niebieska, biała, nigdy wcześniej nie widziano ciszy w takim tłumie ludzi, ale dziś flagi kpią sobie z nas i Francja zrozumiała, że wolność ma cenę. Ils sont tombés par terre, du sang dans le ruisseau, dans un bruit de tonnerre au pays. de Rousseau. Le vol noir des corbeaux souffle encore sur la plaine. Il n'y a plus de Dachau, mais toujours de la haine. Et ce matin, les drapeaux sont en berne. Et la France a compris, soirée et baliverne, être libre à un prix. Dans les rues, les drapeaux flottent au vent, des rouges, des bleus et des blancs. Mais jamais auparavant, on n'avait vu. Avec autant de gens, un jeune loup solitaire, un jour sur l'agora, bien droit sur son scooter, tira sur la Torah. De Toulouse à Bruxelles, d'une école au musée, crachant sur Israël, il tue pour s'amuser. Et ce matin, les drapeaux sont en berne. Et la France a compris, bistrot et baliverne, être libre à un prix. Dans les rues des flambeaux, voici au fond des rouges, des bleus et des blancs. Mais jamais auparavant on n'avait vu. De silence avec autant de gens. Hier c'était Charlie, taché de sang. Aujourd'hui c'est Paris, massacre au Bataclan. Et aujourd'hui, les drapeaux sont en berne. La France a compris, chanson dans les tavernes, être libre à un prix. Voulait nous mettre à genoux, brûler Hugo et puis Voltaire. Mais le monde s'est mis debout. Le silence envahit la terre. C'est une drôle de guerre au pays de Rousseau. Tak, proszę Państwa, wolność ma cenę. O wolności śpiewa też Barbara. To był sceniczny nyk, pseudonim Monique André Serf. A to Barbara, to na cześć jej babci, która się nazywa Warwara Brodzki i pochodziła z Odessy. O wolności śpiewa Barbara przy akompaniamencie werbla, bębenka. Słowa napisał Charles Aznavour. Wolności, wolności, czyż ty nie masz dwóch twarzy, radosnej i poważnej? Co zrobiłaś z tymi, którzy uwierzyli ci na słowo, którzy nigdy się nawet nie widzieli i już nie zobaczą? Wolność to ten słynny sen mężczyzny, a kiedy ich, tych mężczyzn, potępiliśmy, to przyjęli to bez łez i się całowali krzycząc: niech żyje król, niech żyje królowa i prawo, i niech żyje wolność. Barbara. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre? les voilà tes amis. Ils étaient trop petits. Et demain le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants. Ils aimaient bien leurs parents. Et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour. Mais quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient expliquer. Et c'était toi, liberté, des beaux jours. Avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau. Droit devant eux, à jour sans sont allés. Mais ils n'ont pas fait quatre pas, que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, liberté, l'un joyeux, l'autre grave, liberté. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui t'ont cru sur parole? Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, femme rêve des hommes, ils ne vivaient que par toi, ils ne parlaient que de toi. Et c'est pour toi qu'ils prieront dans leur ciel, rien n'a changé dans leur cœur. Ils n'ont plus froid, n'ont plus peur. C'est toujours toi, liberté, leur soleil. Quand on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer. Et l'un à l'autre, ils se sont embrassés. Ils ont crié, vive le roi, vive la reine et la loi. Mais surtout, vive, vive la liberté. Liberté, liberté. Aż trudno mówić po takim występie, ale ludzie ludziom, artyści poszkodowanym, takie były koncerty w latach 80. XX wieku. Na pewno Państwo pamiętają koncerty charytatywne, z których przychód był przeznaczony na różne szlachetne cele. Humanitarne przesłanie plus występy wspaniałych muzyków stanowiły gwarancję sukcesu. W 1983 roku odbyła się seria koncertów Arms Charity, z których zyski miały wesprzeć badania nad stwardnieniem rozsianym. Zaczęło się od londyńskiego Royal Albert Hall, następnie rozpowszechniło się na Stany Zjednoczone. I wtedy Jimmy Page zagrał preludium numer 4 Chopina na gitarze, pod koniec występu używając także smyczka. Posłuchajmy. Thank you. Zapowiedziałam, że będzie międzynarodowa, no ale francuski łącznik ma swoje francuskie obowiązki, więc wracamy właśnie do tego kraju, do Francji. Georges Moustaki, a właściwie Giuseppe Moustaki, francuski piosenkarz i kompozytor włosko-grecko-żydowsko-francuskiego pochodzenia, przyjechał do Paryża w 1951 roku i zamienił imię na Georges, na cześć Georgesa Brassensa. A w utworze Ma Liberté pobrzmiewają jednak greckie rytmy, a treść bardzo osobista, a zarazem uniwersalna. Wolność to jak kochanka, gdziekolwiek się znajduje, to tam jej szukamy. Długo trzymałem cię jak cenną perłę, ty mi pomogłaś iść gdziekolwiek do kresu dróg fortuny. Moja wolności, wobec twoich życzeń moja dusza mięknie. Dałem ci wszystko, do ostatniej koszuli i sporo wycierpiałem, zmieniłem kraj, straciłem przyjaciół, aby zdobyć twoje zaufanie, aż zdradziłem cię dla więzienia miłości i piękniejszego strażnika. Georges Moustaki. Liberté, longtemps je te gardais. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. A teraz usłyszą Państwo jeden z najpiękniejszych aksamitnych altów, którym to altem dysponowała Mercedes Sosa. Argentyńska piosenkarka i kompozytorka zaangażowana w walkę z juntą. W 1979 roku podczas koncertu w La Plata Sosa została aresztowana na scenie, proszę Państwa, w obecności widowni. I od tej pory miała zakaz mieszkania w Argentynie. Z wygnania wróciła dopiero w 1982 roku i od tej pory jej koncerty to były właściwie manifestacje ludzi marzących o wolności. W tamtym roku właśnie, kiedy powróciła do Argentyny, zaśpiewała z Joan Baez Gracia la vida, dziękuję życiu, które tyle mi dało. Oczy do rozróżniania białego i czarnego, dało mi śmiech i płacz i te materie składają się na moją pieśń. Teraz wystąpią dwie panie, Joan Baez i Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos deseos que cuando los abro distingo lo negro dal blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La Tak właśnie śpiewały dwie wspaniałe damy, bojowniczki o wolność. A z Argentyny do Włoch niemały skok, także w czasie, bo przeniesiemy się z tamtych lat 80. do współczesności. Niemniej pan, który wystąpi teraz, Jovanotti, to właściwie się nazywa Lorenzo Cherubini, ale Jovanotti używa takiego pseudonimu. To jeden z najpopularniejszych pop muzyków Włoch i równie zaangażowany jak Mercedes Sosa i Joan Baez w sprawy społeczne i polityczne. Od lat współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz pokoju i biednych dzieci. W 2017 roku ukazała się jego 27. płyta zatytułowana O Vita, O Życie. A pierwsze miejsce na listach we Włoszech właśnie ta płyta uzyskała 150 tysięcy sprzedanych krążków. A największy sukces przyniósł klip z tego albumu Viva la Libertà i to cały spektakl z dzikimi zwierzętami, z mariachi, z tańcami, z nagimi kobietami i popisami karate, a wszystko po to, żeby ludzie poczuli luz. Viva la Libertà! Grazie a tutti, adesso vi canto l'ultima canzone che si chiama proprio così, Viva la Libertà! Fragile, instabile, precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, c'è il palcoscenico e dietro le quinte, allenami, insegnami a vivere con te, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Viva! Parola magica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà! Viva! però madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà! Viva! Viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. No i tak, Giovannetti rozruszał całą salę. Zupełnie solo, już bez takich tłumów, zaśpiewa teraz Charles Trenet. To będzie zupełnie inny klimat. Słodki głos Charles Treneta wprowadzi nas do krainy łagodności, piosenki na wolności, chanson en liberté. Raczej piosenka w duchu wolności, chyba tak by to należało przetłumaczyć, ale choć słowa zabrzmią troszkę naiwnie, to jednak po II wojnie światowej, a wtedy powstała ta piosenka, brzmiała zupełnie inaczej niż teraz. No bo skąd przybywacie piosenki wolności? Z daleka, z zaczarowanego świata, ze świata ludzi, od was. I oczywiście musi się pojawić motyw ptaka. I tenże ptak wedle Charlesa Treneta śpiewa tylko dla ciebie piosenki na wolności, w naturalnej scenerii. Tu skrawek ziemi, tam zakątek nieba i ta prowincja, która nocą śpi, no i oczywiście mój kochany stary Paryż. Tak śpiewał Charles Trenet. Chansons en liberté, souvenez-vous de loin d'un monde enchanté, de loin d'un monde habité, bien tout simplement de chez nous, oiseaux qui chantent encore dans tous les cœurs. Est-il ici ou d'ailleurs? Mais qu'importe après tout, puisqu'il ne chante que pour vous, ses chansons, sa vérité, ses chansons en liberté. Leurs décors sont naturels, un coin de terre, un coin de ciel, les temps de tôt et temps de bas, tournons la page, le canal du midi et la province qui dort la nuit, et bien souvent mon vieux Paris dans mes bagages. Tous les cœurs, est-il d'ici ou d'ailleurs? Mais qu'importe après tout, puisqu'il ne chante que pour vous, ses chansons, sa vérité, ses chansons en liberté. Proszę Państwa, do tego kraju chyba jeszcze nigdy nie podróżowaliśmy muzycznie. Przeniesiemy się na północ, do Danii. 11 lat temu w Kopenhadze powstała grupa Lucas Graham. I to jest nazwa, także właściwie to jest także imiona wokalisty. I już debiutancki album Lucasa Grahama okazał się gigantycznym sukcesem, a następne, promowane udanymi teledyskami, przyniosły grupie fanów na całym świecie. Piosenka, którą teraz usłyszymy, pochodzi z takiego albumu nazwanego Purpurowym i to był trzeci album Lukasa Grahama. Ukazała się ta płyta w 2018 roku i tam znalazła się też piosenka You're Not the Only One. Jeśli Państwo pamiętają słowa utworu Johna Lennona Imagine, to tam się właśnie pojawia ta fraza You're Not the Only One. A dalej w tej piosence jest o potrzebie liderów. Odeszli. John odszedł, Bob odszedł i pojawia się tutaj właśnie Bob Marley, którego słuchaliśmy w pierwszej części naszej dzisiejszej audycji. Bo ta pieśń odkupienia, Redemption Song, teraz by nam się przydała, bo potrzebujemy odkupienia, a także takich słów jak Martina Luthera Kinga, pamiętnych jego słów I have a dream. Posłuchajmy Lukasa Grahama. Please give me your redemption song, I need one real bad. No one seems to write them now that John and Bob are dead. All I know is we need one right now. If life's another game of chess, we lost a couple pieces. The ones who had a dream for us, the legends who would lead us. All I know is we need them right now. The darkness makes it hard to see the light, but the time is always right to do what's right. If you only knew, I'm just as scared as you. You're not the only one. Is it ignorant to say the war is just no longer needed, and childish to think that love gives life a higher meaning? All I know is we need love right now. The people we have given trust end up corrupt and rotten. They start with great ideals, but on the way that's all forgotten. All I know is we need hope right now. Seems to write them now that John and Bob are dead. All I know is we need one right now. A zdanie przeniesiemy się niedaleko, bo do Niemiec, do Berlina. Tam też jeszcze nigdy chyba nie byliśmy. W 1989 roku Marius Miller Westernhagen zaśpiewał na koncercie swój słynny song Freiheit, czyli wolność. I był ogromny aplauz tłumów, bo przecież wreszcie Niemcy stały się jednym narodem. Zburzono mur berliński i nadeszła dla tej części nerdowskiej długo oczekiwana wolność. Jednak słowa tego songu wcale nie brzmią tak radośnie, raczej gorzko, sarkastycznie. Umowy są zawarte i było dużo śmiechu i coś słodkiego na deser. Wolność, wolność, ram-ta-ta. A mój sąsiad idzie na przodzie, ale nie przegap tej okazji do świętowania. Wolność, wolność, tańczy też na grobach. Posłuchajmy Mariusa Millera Westernhagena. cette belle église est très mal. On se voit de fil galas. On va se sonder. Die Kapelle rumtata und der Papst war auch schon da und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Die einzige, die fehlt. Der Mensch ist klein und nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern nicht versäumen, sollen wir heute hier, sollen tanzen auch aufregen. Freiheit, Freiheit ist das einzige, was zählt. So komm jetzt, meine Süßen, komm! Das einzige Wissen. Tak, to był wielki entuzjazm po zburzeniu muru berlińskiego. Wydawało się, że wolność już właśnie nadeszła. Ale powrócimy teraz do Francji współczesnej, postkolonialnej. Sulkin, algierski raper i w ogóle muzyk wybitny, w 2018 roku wystąpił w Casino de Paris i śpiewał tam utwór Guerilla. No, rzeczywiście jest to bardzo bojowa pieśń, ale ta pieśń przyniosła mu we Francji platynową płytę. A o czym śpiewa Sulkin? Nic nie zmieniło się w moim sercu. To zawsze jest puste miejsce. To my zawsze będziemy winni. My winni, że jesteśmy Afrykanami. Śpiewam tę miłość wśród gerili, wśród wojny, bo kocham cię zawsze, moja Algerio. W naszych głowach to wciąż będzie gerilla. Ma Sulkin. No, no. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vie dans nos cœurs. Ouais, chica, passe au local, je suis un démon magnifique. Ça sera toujours nous les coupables, coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Maliche, c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Et les autres, et notre fils, ils nous ont tout pris. Donc moi je vais voler chez les riches, comme mon frère Pachi. La la la la. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Ils veulent pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Je suis plus là si tu me cherches. Si elle me cherche, je suis plus là. Si il me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, je suis plus là. Elle me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, je suis plus là. Dis-leur tous, je suis plus là. Je reviens de très très loin, tellement loin, presque chez les morts. Je rêvais qu'on était plus pauvres et que notre histoire triste n'était que des morts. Mais en vérité, se sont évadés ou barricadés. Tu vas y arriver, maman magique, courage à bouger. J'attends pas l'amour, mon cœur et mon bébé. j'entends la paix et j'espère qu'elle m'a pas tardé. J'étais dans le trou et toi tu me faisais crotarder. Maintenant viens pas me gratter, continue de regarder, yeah. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Ils veulent pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Oh guérilla, guérilla. Je suis plus là si tu me cherches. Je suis plus là si elle me cherche. Je suis plus là si elle me cherche. Je suis plus là si tu me cherches. Je suis plus là. Elle me cherche. Je suis plus là si tu me cherches. Je suis plus là. Dis-leur tous, je suis plus là. Merci beaucoup, to powiedział Soul King. A z Algierii niedaleko do Włoch i znowu odwiedzimy Półwysep Apeniński. Cofniemy się troszkę w czasie, bo do roku 1969 wówczas to Ennio Morricone, genialny kompozytor, który zmarł w ubiegłym roku, skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu, jak to zwykle Ennio Morricone, do filmu Alibi. I proszę Państwa, z tego filmu pochodzi utwór, piosenka właściwie, zatytułowany Libertà i teraz jej posłuchamy. Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo libertà. Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo, troppi a volere ancora libertà. Quello che volevamo è libertà, quello che negavate è libertà, ora però sapete è arrivato quel momento, subito la vogliamo libertà. Piosenkarz włoski Albano i jego żona Romina Power, znaczy była żona, ale wówczas, kiedy tę piosenkę nagrywali, byli jeszcze razem, odwiedzili kilkakrotnie Polskę, Sopot, i przypuszczam, że dlatego utwór zatytułowany Libertà, tak samo jak poprzedni, i także oczywiście chodzi o wolność, jest zilustrowany klip zdjęciami ze strajku w Stoczni Gdańskiej. A treść, no treść taka jak to pieśni o wolności. O wolności, ile już przez ciebie płakało, jaka samotność jest bez ciebie. I dopóki życie będzie miało sens, ja będę żył, aby mieć ciebie. Śpiewają Albano i Romina Power. Proszę Państwa, nasz czas już się kończy i chciałabym na koniec puścić najmłodsze pokolenie, grupę francuskich dzieciaków Les Enfants Fantastiques, tak się nazywa ten zespół, i one, dzieci, przeliterują nam słowo liberté, każda literka osobno będzie odśpiewana, i pieśń na cześć wolności zaśpiewana przez te dzieciaki, to młode pokolenie, to myślę, że to jest dobre, optymistyczne zakończenie naszego specjalnego dwugodzinnego wydania francuskiego łącznika. I żegnam Państwa ja, Monika Małkowska, a wraz ze mną żegnają się Ola Kaczkowska, która wydawała program, i Elżbieta Malinowska, która go realizowała. Ah!